खबरे नरी तिजानी यार बेमान, खबरे नरी तिजानी यार बेमान, जपती सपती मुदार नाथ न जपती भूतान, जपती सपती मुदार नाथ न जपती भूतान, संगन रबरी हुजानी यार बेमान, खबरे नरी जानी यार गे मन खबरे खबरे नरी जान जबरी तबरी मुदार जबरी सबदी मुदार आमार, जबदी सबदी मुदार नार, जबदी सबदी मुदार नाते न जपती हुतानो, संगर रबदी मुजानी जार बेमान खबरे खबरे नरी तिरान कानी खबरे नरी तिरान खबर नदी दी जाने करवा, खबरे नदी तीरा सपती सपती मुदा सपती सपती सपदी मुदार नाते न जपती हुतानो, संगर रबरी हुजानी यार बेमान खबरे।